هغه د بهم د هغه د نیت مطابق شیدې نو هغه شی ملاوي. فمن کان د هجرته الى الله ورسوله هغه څوک چې هغه د الله د رضا لپاره او د پیغمبر په اتباع او اطاعت کې هجرت وکړ، فهجرته الى الله ورسوله دا غی هجرت دی دا الله او رسول لپاره دی. ومن کان د هجرته الى دنیا یصيبها او که هجرت دی له کو جذب لاړ شما او ما د بل دی دنیا مې لاو شي او امرا دیان کې خواه یا یو زنانه دو پارا چی دے بای سر نکاو کی فهجرتو الی ما هاجر الی نوچه دا سن نیت بانی هجرت کرده دنو بس پا آغا نیت و پا آغی بانی نتیجه دا. اللہ دی منکی اخلاص پیدا کی، اخلاص کا میرا زی دا منکی سوائی و سکو، اللہ دی منکی اخلاص پیدا کی. اللہ دی کی الله ای کتاب انزل الیک دا زی مشان کتاب راول گل شو تا دا دا دی کې صداقت دو قران هم دی، دا تعریف دو قران کریم هم دی. نو فلا یکن فی صدرک حرج نو نه کېږي پسینه ستا کې تنگسیا منو دو وجد دینا. ولی نبی علیہ السلام با بیان کو خلق با مخالفت کو ندا آغی دا وجه نا نبی علیہ السلام با تنگیدن اللہ وی لمتنگو لمتنگو ردی با نتیجه روزی. اللہ چرا دا کتاب را لگا صلح را لگا لیتون دیرا بی دید پارا چو یروی پا دی سرا چو یروی پا دی سرا ویستاو دا دریکه خدا خوڑی دا سخت سخت خبری بگی کوئی وی نمون وزر چک دنه که سخت خبره سو کو یه را جو ایداسه لونی لچکدار گونده روی اختیار کئی مونگو لکا مثال پا طور بانی تو وی لکا شراب سکل خکار ده وی نا نو وی لکا موز پر خودل خکار ده نوی نا نو ایت ما زوای کنه لکه سم نش لچک سمر نه ستا لچک نه سمر نه ودی دو رنگی چھوڑ کر یا کرنگ ہو جا سرا سرموم ہو یا سنگ ہو جا سم مسلمان چ زان نہ بچی کم دینو آغا دیو دتا اول قادری وای س شیر نو اس شیر چچا تلاڑ دی یہودو بچی دی یا خلکو زره خپل سره سمجوتا وکړلا و دې وجه دا ټول خپل مخره کنه ټیک دی واسو ته خپل ټول خپل مخره موږ له بجام سره کو کنه یو زره څو وګ مګو جنگو هغه یو کیبین کې ناسو او دا خلکو د زار یان دا کماکلو دا چا کیبین کې خدام دې ګرم ناسو دا کاپیان اسکلې او هغه کمکل په سلو کې او په بارانو کې ځان وجو ا پښتانه وای وای هندوستان له خدای ناراض ها اول ته سپټې پټې خبره وکړه ایو ته ویلا حالته نشه کوم مال راړې دغه خلکو سره زمونږ هم سرور ولی او عزیز ولیشته هغه واځي مخره مونږ له بجم سره کو ها انو ویدا به بیا کار بلغونی خې ته ټول خپل اخري نصر نیم سالونه که کرده اینو بس خبره ویدهی وی ده پختانو خبره علای بیوی استا ویدهی یه دین دستی یه دیندار خلق دستی یه دیندار و مخی تا قرآن و سنت برادی ده اغای خپا بوری جو کرده قرآن و حدیث تا زمان شیخ و حدیث پده گران گرانهی که زیر ده پندوس رو بناتوار که پده که با کلو چینی راده او غا خبر آره او پده که بچه کمدنو کلو دار آره او دابر آره پندوس روپی دی اغا چلان و اغا عرص روڑی یا بیا والی و پیندلت روپی و تا واپس کردی ها بابا دا پا کسی واشوی وی خد پیندلت دور شروع پوشو دا عرص وی آو ټول عمر د بخاری نشه کوم نه زار شو دا په دودانیش دی چې سره په دې باندې خرج کای نیمه کیلو چینی نه کیږي او هغه د یو بوجي سامان یاد کړ چې هغه د بل قتل نو بخاری شریف یا ویناو یا قتل دغه مطالعه دې خلکو ردی انکار کړی دا وای حضرت شیخ القرآن رحم الله نما په خپل اوریدل چې ما شپه کاله ما خوتن په او داس باندې د سحر موزه کو نو ما د سورۃ انعام خلاصه ولید تاسو به چای چې اوریدلی بل چا دینه اوریدلی او چې دوا کاله ما د سحر ما خوتن په او د سحر موزه کو نو ما د سورۃ یونس خلاصه ولیکلا به ما ته او کاسو یې چې دا رته ویزونه کتاب دی اگه خدا انسی دیگه نا چه دا نمبر دا نمبر به ما ده چه آو دا تعویز ده خدا اکیده دیگه اکیده تعویزو ندی دا صورت که دا کم ما چه دا کم انسی دیگه دا نو دا دا آیت نمبر دا براو باسه دا بزدکه او دا بوای پزان بپوکه او اکیده و عمل برده بشان که نو دا بشکم نه دا دستا دا پار تعویز ده زما عزتمند دا داسه خونه لګانم دا خو عبدالرحمن بابا نه وی چې پر رحمان دا ساده شوند جام حرام دی سو د خپل وینو جام تاوان ورنکم په دې خو چې کم دینو دا په دې سرونه قربان شوی دی په دې وینه قربان شوی دی دا دې خلکو کار چاته دی الله دې زمونږ نه خپل دین کار وادي الله دې زمونږ نه ټول نه ناراضه کی الله دې دې ملک حفاظت وکي دا څه حال جوړ دې په دې ملک افسوسناک افسوسناک خبرې دي الله دې دې ملک دشمنان تبا کی لتون دې ربي ا دې د پاراچ او يروي په دې سرا الله وي وانذر بالذين يخافونا ای یخشرو الی ربیم سورۃ انعام کې او یارو په دې سره هغه کسان چې دا غي زړه کې دا یره پر تر چې خپل رب ته بودرېګم قران او دا بیان کې چې هغه بیدار شي چې بیدار شي لتون دې ربی ا دې د پاره چې یارو په دې سره او ذکر للمؤمنین او پندو نصیحت دے دا پارا دا مومنانو دا مومن دا پارا پندو نصیحت دے تا رکادری وی وی یهودی مومن دے او عیسائی مومن دے وی دا تو نپدے پوئے گے چنا سو شہر مطلب دارے چا دینخو دا آغی دا او وی که زمان حکومت را گے عیسائیان با وی پا جمال کی مسکئی یسایان با په جمعات کې مسکئی ما ډیره دی خواګه کړه ډیره دی خواګه کړه کنه هغه قاری صاحب چې کوم نه نوې چاته وی حلوا دی خوخی تجوید سره وی کنه وی حلوا دی خوخی نو هغه زما غو نه ساده سره نو هغه وی ګینه دا هي چې ډیره په کته بوري ګینه دا ډیره خوګی بیا نو هغه ته یې قاری صاحب خوخه می خو دومره خوګه نه دا ډیره زیاته خواګه کړه ډیره خواګه کړه وای چې زمو حکومت راځي نو عیسایان به جمعات کې نوسکې مستا به راځي ولې حکومت ستا حکومت به راځي ولې اخر ټوپونې ولو کته روان شه روانې انګور تراوري انګور ته د خلو نه راسي دا انګور تراوري لتون دې ربي او ذکر للمؤمنین او پندو نصیحت دے دا پارا دا مومنانو اللہ رب العزت وی اتبعو روان شیگانانو بیا سپسی ما انزلا الیکم من ربکم مسلمان تا خوالا داوی قرآن و حدیث پس روان شی شریعت پس روان شی نمونگا اذا کان الغراب دلیل قومن سیادیهم سبیل الحالکین کله چې کار غری او کوم مشر شي نو خو بس ډیران ته بیا یې نو مردار او لوګندون لوي بیا یې نو قران او حدیث پس روان شه الله وايي اتبعوا روان شي حکم دی کنه سبل سي ما انزل الیکم من ربکم دا آغا پسی چراو لگل شو تاسو تاسو در رب در طرفنا دا قرآن کی دا اللہ حکم دے کنا نمون خو اللہ پریخ دے دا اللہ کتاب من پریخ دے او بل سب سروان حلو قرآن خواہ کہ او دمون سا تنگی گی سام تنگی گی ما شا اللہ الحمدللہ دا خود اللہ فضل لے ذالک فضل اللہ یوتیه من یشاء زمای عزت من لوګر په ځان د خپل رب لوی احسان منې ښا په ځان د خپل رب ډیر لوی احسان منې چې الله په دې دور کې د من خپل کتاب ته کینولو خپل نه یک خپل شوی مدعی زبد یارکم څنګه دې پر دې یار دن نه په دربارکم دغه به الله خپل کړي نو زګی راوستي کنه ی خپل کتاب ته کینولې بس زمائی دست مند دا خبره اتبعو روان شیما انزلا الیکم من ربکم آغا پسی چی راو لگل شو تاسو تا ساسو درب در دربنا ولا تتبعو او مروانی گئی من دونی اولیاء بید اللہ ناد نور و مددگارانو پسی چ الله پرې دی او د غیر پس روان شي ها چې الله پرې دی سمې کار دی چې د بل په در کې ګورم په خپل کور کې هم کې نار دی رب زما او حاجت نه لري دی هیڅ او یاری دا د اغه چې شهر یار دی رب زما چې الله دې ملګری شي نبی اسکه ها د اغه خلکو بیا چاته سہجت وی څوک چې والد بادشاہ د کوره پاسه چه ده اللہ پاس ده سخینو سکیوه بیا ده بل پدر درگاه کی قلیل اما تذکرون دیر لگا تاسو نصیت اخلی پتاسو که دیر لگ خلق داسی ده شغی نصیت اخلی یا قلیل انا لگو هم ما تذکرون تاسو نصیت نالی لگم نصیت نالی کنا لګوم نه لای کنه او چاچې نه دا منل او چاچې ته باندې دا کړنو انجام هم قتل دي وکم من قريهتين او سمره د کولونا لکنا هلاکړې دي مونږه اکلی فجا با سنا نور باغې غېدا عذاب زمونږه بیاتن د شپې د شپې و به زمونږه عذاب راغې او په اودو باندې الله ویلا اند کړل او اودو باندې چې کوم نن اودو په اپا دکړل دا الله عذاب به راغې او چې په خوب کې در باندې دی بد اواز شینو ډېر خطرناکي سړې نفسیاتي تور ډېر برباد کی او هم کایلول یو غیدا گرمی خوب کوون کی دا غبلت په خوب به اودو الله ای زما عذاب به نازل شو او هم قائلون شرک یا غیده شرک قائلو اللہ و ازما عذاب با پیر آغی ای باوی ولی نشی بچ کولی ولی نشی خلاص کولی لانی نو دول اسو کالو دو با بیڑی نو رایستی نو اللہ و ای فما کان دعواهم چی پا خوب که با می پی عذاب راوستنو چی غیبی سولی بیا فما کان دعواهم نو نبوا چه غدا غی اذ جا هم باسونا کلا چه رابی آئی تا عذاب زمونگا الا ان قالو مگر دا چوبوی آئی انا کننا ظالمین یکینا نو مونگا ظالمان زانده بی بخپل ظالمان بی ذکر سرده چه غلط کارو کی او داغی نتیجه و تا مخامخ شی کنا دیو یه رو دا زما دا خپل لاسه دازیو شو دا مازان سره پا خپل زیادی او کن دا ظلم مازان سره پا خپل او نبیا بیا چیغی ووالی چی دا موزان سره پا خپل ظلم کرده چی دا اللہ دا حکم خلابو شی دا پیغمبر خلابو شی دا شریعت خلابو شی دا اللہ عذاب رازی اللہ دی منگ پا خپل عذاب بانده نتبا گئی زمایی دت من لگره آواز بلا گل غواری چې د الله د عذاب نه بچو ځکه چې الله تعالی وایي اتنا اتکو فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة دا آغ عذاب نہ ہوئے رہ گئی گورے چھ زیر آلیگم دا بیا بس صرف اغا ظالمان تا نرسی دا معاشرے ٹول ببکی بیازی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوئی چھ نبی علیہ السلام ہوئے چھ وقت براشی چھ یعظو جیشن الکعبتا یو کوم بوی چھ غیبا پا خانہ کعبے بانے دا حملے کولو دا پار روان فیصبوا باولهم واخرهم فاذا كانوا ببداء من الارض کلا چا غیو کلاو میدان او سیرات لڑشی اورسی اور روانی نو فیصبوا باولهم واخرهم دا غی غرستنی او اخرنی بتول الله پزمگا کی غر کی قالت قال یا رسول الله قالت یا قالت قلت یا رسول الله عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی ماوی اید اللہ پیغمبرا کیف یصف بی اولہم و آخرہم و فیہم اصواکہم و ملیس منہم سنگ بلا ٹول تباکی گی دے کہ بس خلق دا سر وانی چاہی بس خفل کارو بار پس روانی دے سر با نزی پا دے لارا لکا دے روڈ بانی جلوس روان دے ناٹول خلقو پا دے جلوس دے جلوس والا سر ندی گنا سوک مردان در روانی اسپتال دزی سوک سکارو بار لزی خو جلوس روان دی نو غیور پس هم روان دی زکا روڑ بلاک کرده دی نوی ما و تووی چی یاد اللہ پیغمبر دا طول خوب دی ملگری نی کنا سو پا که کارو باریان خلکی سوک بداسی چی ای بدی سر رو تعلق نی نو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخصفو بی اولهم و آخرهم سم یو بغسون غلا نیاتهم دنیا کی چی دا غدای که روانی او په دغه ځای عذاب راځین دا ټول به پکې غړ کیږي خو په آخرت کې به الله بیا په خپل نیت باندې پاسي نو دنیاوی عذاب چې راځي بیا به عام راځي د دې وجه نه د ځان بچ کولو لپاره ستا په کشتۍ کې جوړه څوک د نسوره او نګي کې کو بو وته رالی نو ته به سرم ډوبېږي دا مو وایا چې دې به کشتۍ سورې کې نه دی او به غړ کې ته په هغه کشتۍ کې نه ځنه کې به تم غړ کېږي زمائی دات مندو خلق لگیا دی کشتی کی سورے کئی منگ پی سارا خکل دے وچی کشتی غر کی گو نٹول بغر کی گو اللہ دی منگ دخپل کا ہر وضاب نوسا دی او اللہ دی منگ سر دخپل راہم معاملو کی الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنسألن الذين فصخامخا يكنا تفوس فكودا كساننا ارسل الیہم چلی گلی شو آغیتا پیغمبران ولنسألن المرسلین او خامخا یکینن تپوس پکودا لگل شونا فلنقصن علیہم نخامخا یکیناً بیان بکو پا دی بانده بی علمنا پا پوی اخ پلی سرا وما كنا غائبين او نو مونگا ددینا غائب والوزن او طول دا عملنو یوم اذن الحق پدارس کے حق دے فمن سقلت نو آسو کا شدرانشی موازینو طولنا دا عملنو داغا یا طول دا عملنو داغا فاولائکا بس دا کسانا هم المفلحون دیدی خلاص مندن کی دیدی کامیابی مندن کی ومن خفت آواسوکا چسپکشی موازینو طولنا یا طولا دا عملنو دا فاولائک الذین بس دا کسان دی خسرو انفسهم چه زیان کی غردولی دی خپل ځانونا تاوان کی غردولی دی خپل ځانونا بما کانو په سبب دا چودی بی آیاتنا یظلمون چدایا پایتنو زمونگے ظلم کو ولقد مکناکم او خامخا یکیننا مونگا زائی درکڑے تاسو تا فی الارض پزمکا کے وجعلنا لكم اگر ذولی دی منگا ساسو دو پارا فی معائشا پا دزمکا کے اسباب دا گزران قلیلا ما تشکرون لگا تاسو قدردانی کوئی دنیمتن دا اللہ یا قلیلا ما تشکرون لگو هم تاسو قدردانی نکوئی ولکد خلقناکم او خامخا یکیننا پیدا کری مونگ تاسو ثم سوورناکم بیا مونگا شکلنا جوڑ کری دستاسو ثم قلنا للملائکة بیا ویلیو مونگا فرشتو تا اسجدو لآدم چه تعظیم کئی دا آدم علیہ السلام فسجدو نو تعظیم کا فرشتو ٹولو الا ابلیس علاوہ دا ابلیسنا لم یکم من الساجدین نو آغادا تعظیم کونکونا قالہو اللہ تعالی ما منعکا سسیدہ منعکڑی تو اللہ تسجدہ چی تعظیم دے ہونکا از امرتو کو کل چی ما حکمو کتاتا قالوا الاغا انا خير منه ذا وريما ددنا خلقتني من نارن پیدا کړه دې ما زادورنا وخلقته من تين او پیدا دې کا دې د خټینا قال اول اللہ تعالیٰ فابت بس کچھ ملاد دیزائنہ فما یکون لکا بس ندی پکار تالا ندی مناسب تالا انت تکبر فیا زیادا چیتا زان غٹو گنے پدے کے تکبرو کے پدے کے فخرج لوزا انکا من الساغرین یکیننا تیے دا زلی یکیننا تیے دا زلیلونا قال اویلا ابلیس انزلنی انتظار مولت راکا ماتا الى یوم یبعثون تراغ رزیش دیوارا پورتا کولشی قال اویل اللہ تعالی انکا من المنذرین یکیننا تید مولت ورکل شونا قال اویلا ابلیس فبما اغویتنی فسبب دا چیتا پریشان اکلمز لاغودن لهم خامخا یکینن کی نمبا دیتا صراط اکل مستقیم پر لا راستانی آکی سمم لا آتی انہم بیا خامخا یکیننا رات للبکون دیتا من بینی حدیم دوڑان دی طرفان دینا ومن خلفیم او درستو طرف دینا وان ایمانیم او دخی طرفان دینا وان شمائلیم او دکن طرف دینا ولا تجدو او نب ممیتا اکثر ام شاکرین زیاد دینا شکر گزار ولا تجدو انب ممیت اکثر ام شاکرین زیاد دینا تابدار ولا تجدو انب ممیت اکثر ام شاکرین زیادہ دلینا موحدین قال اخرج منا ویل اللہ تعالی وزاد دی زینا مذہومن مزمت کڑشوے بد کڑشوے مدحورا رٹلشوے لمن خامخا غسوکا تبعکا منوم چروان شد تابسید دینا لام لان جانما خامخا یکیننا ڈگبکم جانما منکم اجمعین دداسو ٹولونا سورت اعراف کے درے مسئلے بیانئی یو تسلیور کئی نبی علیہ السلام دا به و ذکر للمؤمنین الله و استاب سینہ کے دید دید و جنا تنگین رازی دویم مسئلہ اللہ چه سرالی گلی دی داغی تابداریو کئی اتبعو ما انزل ایلیکم من ربکم اللہ چه دازو تا سرالی گلی دی داغی پس روان شئی چاچه دا اللہ دا حکم تابداری ندا کڑی اغتا باشوه دی او پاغی بانی واقعی ذکر کئی دا آدم علیہ السلام او دی ابلیس ابلیس دا اللہ حکم و نمانا نزلیل شو دارنگی دا لوت علیہ السلام کوم دا اللہ تعالی حکم و نمانا نزلیل شلل او دریم مسئلہ دا توحید ذکر کئی او رد دا شرک کئی او پاغی باندی دلائل لقلیہ ذکر کئی دا دو داوی دل دی ذکر کڑی او دریم دعوی بیا مخ کی سبکونو کی رازی اللہ رب العزت ترغیب ورکا اتباع دو قرآن و سنت دا او بیا ور پسې تخویب دنیاوی ذکر کا چې چا دا الله حکم نه دی منلی دا غي انجام او نتیجه نو الله وايي تاسو نه مخکې می ډیر نسلونه تبا کړی دي واغی باندې بیا د شپې عذاب راغی یا با د ګرمې پټې مای خوب کو او دبو او چې کله و بیا عذاب راغې نو بیا هغه به یو ثانی ولې چغه والا چې الا كنا ظالمین یقینا موږ ظلم کو سترګې به اوغړې دې خو چې کله به نه بیا ټیم د لاس او ته نو الله رب العزت وايي یو ورځ خو پرته ده یو رز برازی او پاغی که دا مخلوق با دا اللہ عدالت کی اولادی او اللہ با پیغمبرانو توائی چه مسلمو بیان کرانو دیدی خلقو ردی عمل سو دیستازو خبر منلی واو کنی و منلی او دارنگی اگی خلقو تبوائی چې تاسو د پیغمبرانو جواب څنګه کړو چې ای به راغلل او مسله د توحید به بیان کړه نو تاسو به دای څنګه جواب کو لکه الله وای فلن سالن الذین بس خامخا یقینا تبوس بکو دا کسانونا ورسلا الیهم چی لیگلی شو اغیی تا پیغمبران پیغمبران و تا اللہ رو لیگل دا اغیی اغرد دی عمل سو آیا دا پیغمبر دخلینا چی کما خبر رو و تا نو اغیی او منلا و کوی نمنلا اللہ رو بولیدت وی تا بوس پا کوما لکه سورت قصص کې الله ذکر کوي شلم ازی باران سورت قصص او بیندش پیتم نمبر آیات کې الله وایي سورت قصص شلم ازی باران 65 نمبر آیات الله وایي وای او ما ینادیم او پا غرزا چه آواز باور کی دیدا فایا کولو نوائی باورتا مادا جبتم المرسلین چې څنګه جواب کړو تاسو د پیغمبرانو. پیغمبران چې راغلل او مسئله بیان کړه نو تاسو دا غي جواب څنګه کړو؟ آیا تاسو هغه مسئله هغه دعوت د پیغمبرانو قبول کوو کنه؟ الله ته پته ده چې دای قبول کړي او کنه نه دای قبول کړي. او چونګه رز داسې ده چې الله رب العزت څه خلک جنت ته بیایي او څه جهنم ته بیایي، چې خپل په دې خبره ذهن کارو کی چې دا موږ د سزا ملاویږي دا د خپلو کړو. الله به د بوس کوي دغې مشرکانو نه. یا علم یاتکم نذیر، سوک بیان کوونکې سوک یېرونکې سوک پیغمبر د نور اغلی. الله وای کالو وای بدای کد جانا نذیر، یقینا راغلی او مونږ ته یېرونکې بیان کوونکې مونږ ته راغلی او یېرونکې راغلی. فکذبنا وقلنا، نو مونږ وی تاسو دروغ وایي. وقلنا ما نزل الله من شيء، مونږ وی الله هیڅ شی نه در لېږلې. دا تاسو ته د ځان نه سمې جوړو لېږایي. نو فلنسألن الذين أرسل إليهم، نو خامخا یکینن تپوس پکو دا آغا کسانو نا چی لگلی شو آغای دا پیغمبران. ولنسألن المرسلین، او خامخا تپوس پکو دا پیغمبرانو نا آغا کمی هستی چی اللہ لگلی وی آغای دا دعوت دا پارا. نو الله وای دا غینه به تپوس کوم چې تاسو بیان وکړو نو د خلکو مسله ومنله. لکه سورته مائده کې الله ذکر کوي 109 نمبر آیات کې، سورته مائده 109 نمبر آیات وو مصیبارا دیګه الله رب ال عزت ذکر کوي 109 نمبر آیت یو سلام وما سپارا سورۃ مائدہ. یا دا غلوونه سیوا کدا غرار دې زیات غخو زین را لای کوي. یوم یجمع الله الرسل، فارز چر غون بکی الله پیغمبران، پیغمبران به الله را غون کی. فیکولون وای بوتا ماذا اوجبتم، چې څنګه قبول دیا کړي وشه وساسو چې تاسو کله دعوتو چلو مسله مو بیان کړه نو دی خلکو ساده جواب څنګه کړو؟ خبره در منلې وا سعودي دی لوډ سپیکر کې جوړ دا غنشته تا کړ جنریټر خو دی لوډ سپیکر ناسي چې لږه وباسي و تا جسی و اکوی نده بانی پویم دلتی مو زما دا مرعی غوش لولا اواز زما اوازم خرابی گی کنا حالتی چه ده ترالی غرارشی دلتی زما اواز که کم دن خرابی گی او زمان بیماری دن سوکو گینه چرا تا بلکن نوی لگی دلنو اسم صلوانو کالو آئی با آئی لا علم لنا، الله مونږ ته پته نشته. سخلکو ظاهرا او کړیو اوس مونږ ته پته نشته چیرې به خلکو څه کړیو. اصل کې د لوډ سپیکر سره زموږ عمر دې په دې بیماری مونږ پوېګو خدای دې چې اوس په لور پسې پاتې دې لشم بیا کنه دې سره زموږ عمر دې زه دې هغه بیماری مونږ ته پته لګی چې دا دې کس چللې. اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ يَكِلَنَا تَشَيْءِ اللَّهِ يَوْ تَعْدِرْ خَبُوِيَئِ بَغِبُ بَعْنِ اللَّهِ بُلْسُقْ نَبُوِيگِ یا اللہ دی زلونو دی راز پتا اللہ تا تلا دی خلقو دی زلنا خبر منلی واکنی و منلی مونگ دی اللہ پتا نشتی وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ او خامخا یکینن تا پوس پکو دا لگل شونا یو سا عجیب رز بیخا دیر خبری چی دی دنیا کی مونگ پتی کڑی امون پی یاریگو چی داغی چاہتا پتاونا لگی سبا دا کیامت پر از باغا اللہ رخکارا کی یو دا سی رز بایی چی دا مختلف و کاتو سر با انسانان دا اللہ عدالت تراشی یو با بادشاوی و کمران باوی اغا با دا کوم سر ظلمو نکڑی او دا کوم وینی ویز توی کڑی وی او دا کوم اغا خورا اغا بیداغی بوید سر کڑی اغا با دا اللہ عدالت تراشی و غصر با داغی صاحب کی گی چا با ظلمو نکڑی با ظلم زور بید خلکو نا جدادو نای سار کڑی کورونا و کندر بیدی ساری کڑی پیسے بید نا پا زور اغستی پا حکونو بانی بیوالا کبزه کڑی ای باغی سر راشی چا با دا اللہ دا مخلوق عزت اغستی دا خلقو بیزتی بی کڑی اغی با داغی سر دا اللہ دا اللہ تراشی چا با نور پول دا اللہ ماتی کڑی اغی باغی سر راشی چا با قومی املاک کبزه کڑی چا با بیت المال خوڑلی نو پا دیر سٹ بانی بی آغا سیزونا پراتی او دا اللہ دا اللہ تا براشی خلق کوئی پلانی دیر خش ہوئی دیر غٹا پیسے پیدا کرا او دا سی ملک دی چی که یو کس تی مقرر که پا دی باندی چی تا تحقیقو که یہ سڑی سمرا پیسے والی دی ناغا بلدر دی ملی و خلق کوئی خودکشی کرد خلق کوئی خودکشی کرد دا سیغنه احالات وی یو رز براشی حدیث که رازی یو انسان مخبر سر نیولی دا اللہ عدالت تا براشی وی با دی بایگی و اللہ تا بوی اللہ تا ما تا پوسو کا چاز پا سکتل شویم دا نل چزای پا زای کتلیگی نو قاتل دا پا دا نیشتی جا ما سڑی ولیو وجه او مقتول دا پا دا نیشتی جا زو ولیو وجه لشو دا طول معاملی با دا اللہ عدالت تزی دا طول معاملی با دا اللہ عدالت تزی یو دا سی رز دا نو اللہ ویفلن کسلن علیم بی علمن نو خامخا یکیننو بیان با حکم دیتا بیان با کم ما پا دی بانی حالات دی اغا حالات با پا دی بیان کم آری او خبر بوتا پا گوتا کم چه دادی کڑی دی او دادی کڑی دی او دادی کڑی دی او اللہ و ایبی علم پا خپولا پویا بانی ذکا چه عالم الغیب و شاہادا پویا دی پا پٹو پا خکارو بانی فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى یو ذره نیگه کڑی دا دا اللہ عدالت براشی ابووینی یو ذره بدی کڑی دا دا اللہ عدالت براشی ابووینی آر یو سڑی با دخپل عمل سر دا اللہ عدالت ترازی او اللہ با دا یو شیخ ایداو گورا فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ نُخَامَخَا يَكِنًا بَيَانْ بَكُودَ اِتَابَ إِلَمْ سَرَابَ پُوِيَ سَرَا وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ او نُو مُنْغَادَ دَيْنَا غَيْبِدُنْكِ اللَّهُ عِزَا وسردین غائب نوم چیره جی نماته پتا نوا یره و یره جی لانه سیب دفتر نتله ده اوزه بس و سو سفی کرمه کوا اللہ و ایزه چرت زمنا زده پسر و لاره ما اللہ و ایزه زمنا و ما کننا غائبین و الوزن و یوم ایدین الحق او طول پدا عرص کے حق ده طول پدا عرص کے حق ده یعنی تلل بکی گی اغا تل چده اغا با تل رکی گی پا تل بانی تلو نبکی گی اغا مال با تل رکی گی او یا با چده نو اغا انسان تل رکی گی چاچه عمل کرده لکه یو حدیث کرازی چی او غد پت سر بنده اغا برا وسته شی او چه اغا طول که واچوله شی نو دا اغا وزن با دا ماشی دا وزر نمس پکی دا سی بایی او یا شرینو اغا مراتی نا اغا عمال دی اتلیلی شوی اللہ وی والیز والوزنو یوم ایدین الحق طول دا عملونو پدارس که آگ دی رشتی آده فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ نُعَاسُكَ چدرن شی تول عملونو داغ یعنی اغه اعمال چې دنو اغه له بوله شکل ورکړی شي او اغه بتل لکیږي یا عمل نامه بتل لکیږي لکه چټو ال حدیث چې کوم راضی یا پرزه چټو الله تعالی به یو انسان راولی نو هغه به د هغه د بدو عملونو هغه دفتر وخی خدا داسې اعمال دي چې دغه د بچا ظلم نه کړي د چا حق نه دیواله شرک نه کړي نور ګناونه نه دومره شوی دي چې یو یو رجستر شغه ته دی ګوري د دې تر کمې نه در رسې درغې پورې به یو یو رجستر دي او یو کم سل دفتره به دا عمالو کلاوشی اللہ باوتاوی دا عملو نو گو رتا کردی دی بوی جی ما کردی تاز آغاز غزرشتی و دیوانی چتی پیش که ناجی نا اللہ را بولیدت بوایی فرستو تا بوایی دل آغا چت وار کئی یو چت باوی آغا دل وار کی و تا بوائی ها دیزا رای دا نور اعمالو تالا دی بوائی یا اللہ دا چٹ سکول شده دی بدلا کی کلا شده آغا چٹ کی دیو بلا او بل بلا علوی لوی رجسری نو آغا رجسری شده نو آغا بس پکیشی و دا چٹ بدلون شی آغا چٹ چو قدل شی نو آغا دا کلمه توحید اقرار وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا د دنیا کې اخلاص سره ویلو نو دا یو بل وا ټول اعمال بل بل بس پکښیو دا بدرن شي الله تعالی به د جنت تزا یا هو هغه عمل لامت للی او یا اعمال تللی نو اللہ وائی پا من سا قولت موازینو بس آسو کا چه درنشی تولا دنیکو اعمالو داغ فا اولائی کا هم المفلحون نو داغ کسان خاص دیدی نجات مندون کی اللہ وائی داغ نجات مندون کی خلق دے داغ اخلاسی مندون کی خلق دے دا کامیاب دی وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ او آسو که جس پکشی طولونا ده بد نیکو عمالو داغا وی بنانو چه نیک عملش تدنا او هم یخصبون انهم یخصینون سنعا اغای گمان که چی که نمون خکار کرده خامل کرده مونگا مولود شریف مناو کرده او دا جلوس تے او ابل را دمی کتن لبا لائے سارے ڈولئی کرو دا اینا گیر چاپیرا دا امر چکی لگی دلی لیو پڑکا پڑکا پڑکا پڑکا امائی دن نبا کسی دی باہر خود بگی پڑکار جوڑ کرے دا خود دن بٹا مامی نغاری غگی کبر چنگا چا مردہ بیمان او عجیبہ کار رہے عید میلاد النبی اختر دے د سا دا نبی علیہ السلام دا پیدائش وی پا کم عرض پیدائش شو نوی پا بار ربیع الاول نوی پا دے بانے چو وپاد شو دا پختو کے دا چوائے دا بار وپاد میاشتا بار وپاد یعنی آغا میاشتی دا غیب دولسم تاریخ نبی علیہ السلام وپاد شو دے وی خوشا لے او کسنگ چل لے دیو شکر دے پا دے رز نبی علیہ السلام وپاد شو دے اجیشن مناوی یہودی دے یا یہودیان دی پا دے رز خو نبی علیہ السلام وپاد شو دے او دا تاریخ دا پیدائش دا نبی علیہ السلام چی دین اگر گلی رغت اختلاف دے مولانا شبلی نومانی رحمہ اللہ سیرت النبی کے در دیر تحقیق نباز ذکر کئی چی دا نبی علیہ السلام یوم ولادت آغا نو ربیع الاول دے نہم تاریخ دا ربیع الاول آغا پا آغی رزبانی آغا پیدا شوے دے او بل دا عمل چی دے دا دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی او دا غینا بعد شپک سو وکال دا کارچانا دے کرے سن 604 سن ہجری کی سلور دا پاسا شپگم سلور دا پاسا شپک سو وکالا یعنی سلور دا پاسا شپک سو دی تیرے شوئے نو دا آغین بعد چی دے نو دا مشرب غنی و بادشاو پا مصر کی مزفر الدین دا بدت غراوی استو نو بیا ورپسی جلوسو نو ورپسی بیا چی دنو پریرے و بیا غا جشنو اصو اصو اصو نو بیا پا دی ملکی اغیل زیاد ترویج چکم دنو آغاز یا الحق ورکو او بیا دا غینا بعد ار یو چرازینو اغا پیسا سیوا والے کئی نوست پا کی جلوسو نا شیعگان محرم کے جلوسو باسی او دای پا ربیو لوال کیو باسی او بیا لگی دل دینو بیای کسما کسم طریقے جوڑی کڑی چرت یو کگا وگا لختا کدلی نو ایدا امسا دا نبی علیہ السلام دا غیخی او چرت یو پکڑی کتلی را نو ایداد نبی علیہ السلام پڑکے ہو او دا کشتی پا شکل بانی ہو شیئی کتلوے نو ایداد نبی علیہ السلام پڑھلا دا دلوی گستاخان دا پیغمبر دی دا خلق خلقم دیرتے اس چوئی مبارک ہو عید میلاد النبی کا چاند نظر آ گیا ہے تمام گمراہ حضرات عید میلاد النبی کی نماز میں شرکت کریں عید میلاد النبی کی نماز فیضان مدینہ کراچی میں ٹھیک 8:30 بجے ادا کی جائے گی امامت کے فرائض اس سال پیر زلالت رہبر فتنہ امام الجاہلین فخر کاذبین الیاس پادری ادا کریں گے تمام مشرکین اور بدعتیوں سے خصوصی شرکت کی اپیل ہے دا سے اختر بچ مصب کی نشتے دا دے اختر دے قربانی پا گنیشتے دا دے اختر دے سرسایا پا گنیشتے دا دے اختر دے عید میلاد النبی خو بس اگا خو بارے لیان دی دا زن تا چی دیو بندیان ہوئی دے چی چشن مناوئی پلانی جماعت کی مولود شریف دے پلانی جماعت کی مولود شریف دے او چی گورے نو مکرے بشے کم ناوستے نو اگو تر دمخ کے نا ٹھیکا کڑی وی مالا بگوارے سلور 15 روپے را کوئی او چی کم ناد خوانان راوستی نوی و سرام ٹیکا کڑی وی مونگ لبا دا را کوئی نو دا غیب پا کے جیب گرم شی اره دی پکې جام اگر ماشي خدای ما وی چیرې چرګانی او سوسې لال کړي او غرب جوړي اچان دې کړي ومنګه مولو شریف مناو سره د خېټې پروګرام دې ټولو نور سوي ومن خفت موازینو او آسو که جس پکشی اتولونا یا تولا ملون داغ فا اولائی کالذین خسرو انبوساهم نو دا کسان داغ کسان دی چه تاوان که چولی دیخ پر زنونا بما کانو بی آیاتنا یزلمون پا سبب داغی چوده چیز مونگ پاید آیت پایدونی ظلم کو انکار کو داغی نا وَلَكَدَ مَكَّنَّاكُمْ او خامخا یکینان مونگ زائی در کرده تا سو دا تکانا مدل در کرده تا استوگن زائی فی الارد بزمکا کی وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِي آمَعَائِشَ اگر دولی دی مونگا تا سولا فزمکا کی اسباب دو گزران دا اگر مختلف کسم اسباب دی کنا دا خلق سار پاسی نو دیدارا که ادره گم دی خلقو دا گورا تو ار یو سڑی پا موضوع که دی اخبر سوچ سر روانی چند دی سوک ڈاکٹر کڑه بی نو چالی ماغو که چولیشی میڈیکل سٹور با کلاوی زکر چه ڈاکٹر با دوائی لیکی نو بیا با بیمار چر تا گردی کسو بانی با گردی آواز با که داوز کارا پلانی دوائشتی نو ګران وو کنه نو چې دلای کې هغه د وایو لیک نو هغه دای کې لړشي میډیکل سور نه غوالي نو بیا څو ګویاره غوخه به ولما څو کوي مونږ لا غوخه نه راخه مونږ به لوګان په خو څو کوي چې نه مونږ به هبندای په خو څو کوي ټماټر به نو چې لړشي نو اړ یو سړی په دکان جدا جدا دکان کړه بیا زمیدار تا گوره نو آقا پتی تا روانده نو نور کار خاندارو کاتا و گوره نو آقای لجو دا خلق روانده اللہ را بولدت وی و جعلنا لکم فیها معاش اسباب دو گزران می دل پتیز مکا کی گردولی دی قلیل اما تشکرون دیر لگا تاسو کدردانی کوای تا نعمتونو دا اللہ دیر لگ خلق دیدار که یا قلیل ما تشکرون لگو ما تاسو قدردانی نکوئی دا نعمتونو دا اللہ لگو ما قدردانی نکوئی چه دای ذکر کرل ورپسی لنبانی واقع ذکر کئی پا دی بانی چه اتباع دا منزلو کئی چا چه اتباع دا منزلو ندا کڑی اغا ذلیل شوه ده لکه او گورا ابلیس تا ولکد خلقناکم او خامخا یکننا پیدا کرای منتاسو ثم صورناکم ابیا می شکلنا جوڑ کرل داستاسو پیدا کرم او مینو بیا زانتا لگو گورا شکل می دل سنگا خیست در کرده و صورکم فا احسن صورکم شکلونه در در کڑی نو سمرا خیسته شکلونه در در کڑی ده انسان شکل پر طول مخلوق که اللہ خیسته پیدا کڑی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ انسان میں پڑیر خیسته صورت کی پیدا کڑی پر مارغانو کی یو مارغنیشتی چی داغ شکل دی انسان ہونی پر نورو ڈانگرو کی ایواناتو کی یو نیشتی چی داغ شکل دی انسان ہونی اغه دای چې ودی انسانانو نه جوړ شوی دی دا هغه شکل ټولو کې تماشا را شادوګي اړ یو سیت چې ګورې نو خندا بدل نه لري شادوګي چې په نظر اوله کې نو خندا بدل نه لري دا خندا یو شی دی الله رب ولې ته ما انسان په خسته صورت کې پیدا کړل په یقیني خبره لا او دومره بارو به پیدا کړل چې کوم ځای انسان